Natis. Lupilu, otula miłością. Żegnamy reklamy. Jest już 15:00, czas na serwis w Trójce. Przed mikrofonem Karolina Kozińska. Koronawirus nie odpuszcza. Kolejny dzień i kolejny rekord zakażeń czwartej fali. Od poniedziałku pojawią się nowe dowody osobiste. Polska i Czechy znowu przy stole negocjacyjnym. Porozumienie coraz bliżej. Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Jest porozumienie rządu ze środowiskiem medyków. Po posiedzeniu trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia minister Adam Niedzielski poinformował, że porozumienie zostało przyjęte jednogłośnie, zarówno przez pracodawców, jak i przedstawicieli pracowników. Porozumienie oznacza zwiększenie nakładów na system opieki zdrowotnej i wynagrodzenia. Koszt przyjętej propozycji to 6,5 miliarda złotych. Tymczasem czwarta fala pandemii gwałtownie przybiera na sile. Mamy prawie 16 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. To ponad 6 tysięcy więcej niż tydzień temu. Zapełniają się szpitalne oddziały covidowe. Aktualnie hospitalizowanych jest prawie 9 tysięcy pacjentów. Działalność wznawiają szpitale tymczasowe w całym kraju. Za godzinę pacjentów ponownie będzie przyjmował szpital tymczasowy na Okęciu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W pierwszym etapie będzie dostępnych 56 łóżek, a docelowo 174. Także w drugiej połowie listopada, jeżeli sytuacja epidemiologiczna będzie tego wymagała, będzie uruchomiony szpital narodowy. Także zwiększamy bazę łóżkową w poszczególnych szpitalach powiatowych. W całym kraju działa obecnie 18 szpitali tymczasowych. Podczas posiedzenia rządowego zespołu kryzysowego była omawiana kwestia projektu ustawy umożliwiającej pracodawcom weryfikację szczepienia covidowego u pracowników. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił jednak, że w tym obszarze rząd nie chce działać wbrew dużej części opinii publicznej. Strona rządowa bierze pod uwagę również to, co dzisiaj jest pomijane przez niektórych komentatorów, a mianowicie ewentualność protestów społecznych, buntów społecznych, podczas których może jednocześnie też dochodzić do zakażeń, a więc w konsekwencji także do zgonów. Czytałem opracowania, że po wielkich protestach w Niemczech, we Francji, tamte protesty doprowadziły do tysięcy zgonów. Premier ujawnił także, że w ramach walki z pandemią Polska zakontraktowała nowy lek na COVID-19. Wczoraj molnopiruwir dopuściła do użytku Wielka Brytania. Szef rządu podkreślił, że nowe leki trafią do Polski, kiedy Europejska Agencja Leków zatwierdzi ich stosowanie. Od poniedziałku pojawią się nowe dowody osobiste. Zmiany dotyczą wyglądu dokumentu. Zgodnie z wymogami unijnego prawa dowód musi zawierać dwie cechy biometryczne – fotografię oraz odcisk palców. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker zapewnia, że wdrożenie nowych dowodów nie będzie wiązało się z żadnymi trudnościami. Nie przewidujemy dużych problemów związanych z wdrożeniem nowej cechy biometrycznej do dowodu osobistego. Oczywiście drobne kwestie techniczne zawsze się zdarzają, ale zespół ministra cyfryzacji, ministra spraw wewnętrznych i administracji pracuje 24 godziny na dobę i robimy wszystko, żeby jak najmniej było problemów przy wdrożeniu drugiej cechy biometrycznej. Co ważne, nie ma konieczności wymiany dotychczasowego dowodu. Możemy się nim posługiwać do czasu, aż minie jego ważność. Piątek z porwistym wiatrem w całym kraju. Najsilniej wieje na Warmii i Mazurach. Miejscami porywy wiatru dochodzą do niemal 100 km na godzinę. Strażacy od północy interweniowali już ponad 50 razy. Były to głównie powalone drzewa, połamane konary, jak również w trzech przypadkach wiatr przewrócił blaszany garaż w powiecie nowomiejskim. W jednym przypadku była to zerwana blacha z przystanku autobusowego oraz drzewo oparło się o garaż. Mówił Rafał Melnyk ze Straży Pożarnej w Olsztynie. Dobra informacja jest taka, że w całym kraju wiatr powoli słabnie, silniej w drugiej połowie dnia powie już tylko na północnym wschodzie. Od 2 godzin w czeskiej Pradze trwa spotkanie ministrów środowiska Polski i Czech. Tematem rozmowy jest kopalnia węgla brunatnego Turów. Wcześniejsze negocjacje w sprawie polskiej kopalni zostały zawieszone 30 września. Z Pragi Wojciech Stopba. Przed rozpoczęciem dzisiejszych rozmów polska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zaznaczyła, że to ostatnie spotkanie w sprawie Turowa z obecnym czeskim rządem. Traktujemy to spotkanie jako spotkanie ostatniej szansy z tą właśnie ekipą. Przyszło do nas zaproszenie ze strony czeskiej, które przyjęliśmy. Jesteśmy gotowi do rozmów. Po tych 17 rundach zostały tylko 2 nieduże punkty do uzgodnienia. Z naszej strony jest dobra wola, żeby ten spór skończyć i go dalej nie eskalować. Minister Anna Moskwa wyraziła nadzieję, że podobne intencje ma strona strona czeska. Nie chcemy rozmawiać za pośrednictwem instytucji europejskich. Dotychczasowe relacje polsko-czeskie wskazywały na to, że umiemy i potrafimy porozumieć się bez dodatkowych pośredników. We wtorek przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbędzie się rozprawa w związku z pozwem w sprawie Turowa złożonym przez stronę czeską. Ewentualne porozumienie miałoby doprowadzić do wycofania skargi przeciwko Polsce. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. A z naszym praskim korespondentem połączymy się za pół godziny w audycji. Zapraszamy do Trójki. Na początku informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia zachmurzenie duże z miejscowymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Najwięcej słońca zobaczyli dzisiaj mieszkańcy południowo-wschodniej części kraju. Maksymalna temperatura dziś to 9, no uznajmy, że 10 stopni Celsjusza. W nocy możliwe przymrozki. Trójka. Program trzeci. Yeah. 10 po 15. Dzień dobry Państwu. Witam się już listopadowo, opatulony w taki czerwony golf. Będzie i na wesoło dzisiaj, i na smutno, ale nie za sprawą odzienia. Ale tak też nie przesadnie znowu z tym smutkiem. Zaintrygowała nas historia strażaków z Mirachowa niedaleko Kartuz. Z remizy ktoś podwędził agregat prądotwórczy. No tak się nie robi, proszę Państwa. Tak się nie robi, to jeszcze strażakom. O, i dlatego właśnie postanowiliśmy się zająć dzisiaj tą sprawą. Powiemy też o szalonej akcji Oddaj rower. Kto, komu i dlaczego chce odbierać rowery? Dowiedzą się Państwo po godzinie 16. Mamy także dzisiaj 5 podwójnych zaproszeń na film Śmierć Zygielbojma w reżyserii Ryszarda Brylskiego. Patronat nad tym filmem objęła m.in. Trójka. Film wchodzi do kin dziś. Więc oczekuję już teraz od Państwa wiadomości e-mail na adres zd3@polskieradio.pl. Czyli zapraszamy do Trójki, stawiamy cyferkę. 3zd3@polskieradio.pl. Kto zechciałby się wybrać z partnerem, z partnerką na ten film, to czekam już na Państwa wiadomości e-mailowe. Przygotowaliśmy także przegląd filmów na wieczory listopadowe, bo to taki czas, kiedy warto się skryć pod kocem wieczorem i coś obejrzeć, a nie zawsze mamy pomysł, co. Więc postanowiliśmy to tak ładnie zebrać, te najważniejsze wyciskacze łez takie romantyczne. Odwiedzi nas także Marcin Staszek i zagramy jego premierowy singiel zainspirowany, uwaga, filmową historią. No właśnie, to jakoś nam się to ładnie wszystko, mam nadzieję, połączy. Program przygotował Jacek Kisielewski, realizuje Michał Jakubik, Karol Gnat. Zapraszam do Trójki Weekendowa. Cześć, tu Kalinowski. Zapraszam do wysłuchania mojego nowego singla Dzień w Dzień na antenie Trójki. Mi ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Kolejny raz oszukać siebie mam, że to nie tak, że w sumie jest jak być powinno. No nie, nie pozwolę na ten wymysł. Zmieniam plan, drogę na inną. Próbuję uciec z tłumu i zrobić chociaż krótki wdech. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jak śnieg mój sen roztapia się dziś. Chcę wiedzieć, co sił wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i w co. Rady siwych głów nie dla mnie są. I znów dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. We'll be right back. Kalinowski w Trójce i jego dzień w dzień. Zapomniałem Państwu powiedzieć o telefonach 2 2 7 3. Ania Sydorczak dzisiaj czeka na telefony z Państwem. Jeżeli mają Państwo, nasi słuchacze, ochotę z nią porozmawiać, to gorąco zachęcam właśnie o tych filmach. Tak pomyśleliśmy sobie, że fajnie będzie, jak ktoś zadzwoni, podzieli się z nami jakimś takim tytułem, z którym coś ciekawego w Państwa życiu się wydarzyło. Nie wiem, może pierwsza randka, albo w ogóle pierwsze wyjście do kina, albo taki obraz, który zmienił coś w Państwa życiu. Więc czekamy dzisiaj na takie telefony. Mam nadzieję, że różne kino się objawi nam tutaj, nie tylko polskie, ale także zagraniczne, hiszpańskie. Może ktoś jest fanem hiszpańskiego kina. Ja tak powoli zaczynam dotykać tego, choć z filmem jestem trochę na bakier. No dobrze, a propos dzień w dzień i tego, o czym dzień w dzień Państwu mówimy, no to o najnowszych raportach covidowych. Nie jest najlepiej, bo prawie 16 tysięcy nowych zakażeń i ponad 8 tysięcy pacjentów z COVID-19 w szpitalach. Tak dzisiaj podają służby takie dane, takie statystyki. Mazowieckie, lubelskie i śląskie. To województwa, w których nowych zakażeń jest najwięcej. Coraz trudniejsza sytuacja, jak się okazuje, jest także w Łódzkiem, ale szczegóły zdradzi Państwu Dorota Matyjasik. Im więcej zakażeń, tym więcej ciężko chorych pacjentów. W Łódzkiem szpital imienia Biegańskiego już nie wystarcza. Połowa chorych leczy się w innych placówkach, a oddziały internistyczne czy okulistyczne przekształcane są na covidowe, informuje wojewoda Tobiasz Bocheński. Czwarta fala epidemii stała się w województwie łódzkim faktem. To już nie jest mowa o tym, co może nadejść, jak jeszcze było 2 tygodnie temu. Teraz inaczej niż na początku pandemii, przekształcenia oddziałów są tylko w przypadku konieczności. Bo każda taka decyzja wprowadzająca łóżka covidowe powoduje, że nie ma łóżek normalnych, nie ma łóżek dla pacjentów okulistycznych, nie ma łóżek dla pacjentów kardiologicznych, ale co najgorsze, nie ma wtedy łóżek dla pacjentów internistycznych. Sytuacja jest trudna, ponieważ wiele osób w tym samym czasie choruje na grypę. Oprócz covidu mamy bardzo dużo obecnie grypy, grypy jelitowej, bardzo dużo innych infekcji wirusowych i wszystkie interny są pełne pacjentów, którzy przeszli testy covidowe, nie mają covidu, a wymagają hospitalizacji. Zakaźnik profesor Anna Piekarska przypomina, że maseczki chronią nas także przed innymi wirusami, na przykład grypy. Proszę Państwa, no każdy, kto miał jakąkolwiek infekcję w pandemii, wiadomo, że drży, czy nie jest to COVID. Po co mamy sobie robić ten kłopot i się zastanawiać, iść na wymaz, nie iść na wymaz, szukać lekarza, nie szukać lekarza. Naprawdę, nośmy te maski, bo to nam zaoszczędzi mnóstwo kłopotu. Za brak maseczek grozi mandat. Radosław Gwiz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przypomina najważniejsze zasady. To nie tylko w autobusach czy pociągach, ale także w taksówkach. Zasłaniać usta i nos musimy również w zamkniętych pomieszczeniach, takie jak windy, klatki schodowe, podziemne garaże, a także w budynkach użyteczności publicznej, takich jak urzędy, sądy. Ministerstwo Zdrowia chce ułatwić pacjentom robienie testów. Teraz także lekarze w prywatnych gabinetach mogą wystawić skierowanie na test, informuje Anna Leder z Narodowego Funduszu Zdrowia. Testy na COVID-19 mogą zlecać także lekarze, którzy przyjmują prywatnie, bez umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mogą wystawić zarówno zlecenie na test PCR, jak i na test antygenowy, jeśli uważają, że pacjent może być zakażony koronawirusem. Wszystkie takie testy diagnostyczne można zlecać za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. W regionie łódzkim dziś 163 placówki edukacyjne spośród ponad 2000 ma pracę zdalną lub hybrydową. Te informacje, które pojawiły się w serwisie z kolei, to dotyczące leku przeciwko COVID-19. Polska zakontraktowała taki lek, no i mamy nadzieję, że ona, jeśli przejdzie tą prawidłową weryfikację, to jak najszybciej się pojawi. Natomiast no, na razie powinniśmy sami na siebie uważać i zadbać, zachowywać dystans, częstą dezynfekcję rąk robić i nosić maseczki. Proszę Państwa, no 1 listopada, 2 listopada. No niestety, najlepszych doświadczeń nie mamy. Z doświadczenia z kolei bliskich, którzy chorowali lub chorują na COVID, mogę tylko zdradzić, jakie są objawy. Te takie najczęstsze w ostatnim czasie to ból pleców, szczególnie w dolnej części, ból głowy, czy też taka przerywana gorączka do 39 i później zbijana w dół, ból stawów. No proszę uważać na siebie, musimy jakoś to przetrwać. Przecież kiedyś to minie. W tym sensie, że jakoś się uodpornimy na tego wirusa i damy radę. A o raportach mówić będziemy dla własnego bezpieczeństwa. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you. And you still won't hear me. Going on and on.

Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. W Siemianowicach Śląskich padła główna wygrana w Eurojackpot. Radość zwycięzcy z ponad 47 milionów złotych to dopiero początek. Ty też możesz wygrać. Eurojackpot. Doświadczaj więcej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Lidl Friday w Lidlu. Kupuj jeszcze taniej w lidlowych cenach. Spiesz się na Lidl Friday, bo tylko w ten piątek, tylko z aplikacją Lidl Plus. Wszystkie produkty chemiczne do sprzątania i zmywania 1 plus 1 gratis. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. 15.30 w Trójce, czas na Radio Nawigator. Łączymy się z Polskim Radiem Kierowców. Przed mikrofonem Maciej Oswald. Maćku, witaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka sytuacja na polskich drogach? No, można powiedzieć, że szczyt komunikacyjny w pełni. Zwolnić musimy m.in. na A1 między węzłami Ciechocinek i Toruń Południe. Tam osobówka wylądowała na barierach i na zablokowanej wcześniej jezdni w kierunku Gdańska udało się przed chwilą udrożnić jeden pas, ale o tej porze oznacza to spore spowolnienia. Zwalniamy też na A4, nawet miejscami zatrzymujemy się na wysokości Krakowa. Tam utrudnienia w jeździe między węzłami Tynieckim i Balice. Korek tworzy się w stronę Katowic. Także na wysokości Wrocławia Królowa Korków, czyli A4, stoi za węzłem Wrocław Południe. Jest 6 km zatorów w stronę Opola. W pobliżu Wrocławia źle wygląda także A8. Tam korek ciągnie się w stronę Leśnicy od węzła Wrocław Południe aż po węzeł Stadion. Teraz ekspresowa 7 do Krakowa, też korek, 3 km na wjeździe do miasta, a na 5 km ekspresowej 8 w kierunku Warszawy jest zwężenie do jednego pasa. Sprawdzamy też, co dzieje się na drodze 43 Wieluń-Częstochowa. Tam na 13 kilometrze zderzyła się osobówka i bus. W obie strony można się poruszać tylko jednym pasem. Z kolei na drodze 65 w Dobrzyniewie Dużym, to na odcinku Białystok-Ełk, ruch odbywa się wahadłowo po awarii pojazdu. I jeszcze 72, tutaj też utrudnienia w Rogowie. Po kraksie dwóch aut osobowych trasa 72 Turek-Uniejów na 37 kilometrze jest zablokowana w obie strony. Mówiąc krótko, bardzo dużo się dzieje. Bardzo dziękujemy, Maćku, za tę informację. A Polskiego Radia Kierowców można słuchać dzięki DAB+, ale także aplikacji. Jak nam się w playliście nie skorkuje, to słyszymy się równo za godzinę. Do usłyszenia. Radio Nawigator Trójki. Królowa polskich dróg, czyli A4. A teraz coś chyba o królu polskiego kortu. Krzysztof Łoniewski w studiu. Krzysztof, witaj. Dzień dobry, rzeczywiście. Hubert Hurkacz jest bardzo blisko półfinału w turnieju ATP 1000 w hali Bercy w Paryżu i przede wszystkim zapewnienia sobie udziału w ATP Finals, czyli w nieoficjalnych mistrzostwach świata kończących tenisowy sezon. Hurkacz, żeby mówiąc kolokwialnie zaklepać sobie miejsce w Turynie, musi dziś pokonać niżej notowanego Australijczyka Jamesa Duckworth'a. Jest na dobrej drodze, żeby tak się stało. Pierwszą partię w trwającym właśnie spotkaniu wygrał w pół godziny do dwóch. W drugim secie walka dużo bardziej zacięta. Właśnie rozpoczyna się tiebreak i jego wynik zdecyduje o losach tego seta. Ze spraw piłkarskich w wielkim futbolowym świecie Xavi Hernandez właściwie jest już szkoleniowcem Barcelony. Zapowiadano to od kilku dni. Teraz zgodę na przenoszenie do Blaugrany oficjalnie wyraził jego dotychczasowy pracodawca, czyli ekipa AS Saad z Kataru. Barcelona przeleje w zamian na konto tego klubu 5 milionów euro w ramach rekompensaty, a kluczowe w całej operacji miało być osobiste spotkanie prezydenta Dumy Katalonii, Joana Laporty, z szejkiem zawiadującym AS Saad. Ten drugi tego oczekiwał i to na jego terenie. Do spotkania miał dojść w Katarze i problem podsypany świeżym groszem miał się rozwiązać. W kraju poznaliśmy pary 1/8 finału Pucharu Polski. Ciekawie zapowiada się mecz w Lublinie. Motor zagra z Legią Warszawa, szkoleniowcem drużyny z tak zwanego Koziego Grodu, gdzie ciągle można podróżować po ulicach trolejbusem. Jest legenda klubu z Łazienkowskiej, Marek Saganowski. Widzew Łódź zagra z Wisłą Kraków, Lech Poznań w Krakowie z Garbarnią, a pozostałe pary to Korona Kielce, Górnik Łęczna, Piast Gliwice, Górnik Zabrze, Arka Gdynia, Zagłębie Lubin, Olimpia Grudziądz, Świt Nowy Dwór Mazowiecki i Brukbet Termalika Nieciecza, Raków Częstochowa. Spotkania 1/8 finału zostaną rozegrane między 30 listopada a 2 grudnia, a już dziś znów kopią w PKO Ekstraklasie. Przed nami mecze Wisły Płock ze wspomnianym Brukbetem, a po tej wypowiedzi trenera Wisły Macieja Bartoszka wiadomo, gdzie gospodarze będą szukać szans na bramki. W każdym meczu stały fragment jest bardzo istotny. Tych stałych fragmentów w meczu zawsze jest kilka. po tych stałych fragmentach można zaskoczyć przeciwnika, można te stałe fragmenty wykorzystać w wielu różnych aspektach, stąd też od samego początku tego sezonu oddelegowałem, można by powiedzieć, dwóch bezpośrednio trenerów do zajmowania się stałymi fragmentami gry. Mecz w Płocku o 18:00, o 20:30 Śląsk we Wrocławiu spotka się z Jagiellonią Białystok, a my usłyszymy się na Sportowo o 17:30, ale zanim to jeszcze meldunek z Paryża. Jeszcze. Tak jest. Tiebreak niestety 4-2 dla Duckworth'a w tiebreaku drugiego seta ćwierćfinałowego spotkania w Halibersi w Paryżu. Nie tracimy ducha, no trzymam mocno kciuki za Hurkacza, ale problem podsypany świeżym groszem bardzo mi się spodobało. Dobrze. To zdanie zabieram do swojego słownika. Krzysztof Łoniewski, Sport. Dzięki. Dzięki. Gdybym tak świeżym groszem mógł podsypać pogodę, a i kupić odrobinę promieni słońca, byłoby cudownie. Na razie jednak pochmurnie w całym kraju, a na wschodnich jego granicach przelotny deszcz możliwy. Dzisiaj temperatura maksymalna do 10 stopni. Najchłodniej sprawdzam na mapie Opole. Opolszczyzna tylko 6 stopni, około 9 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. No właśnie, i a propos tych filmów, o których mówiłem Państwu, o które prosiłem, pytałem, bo dziś zrobimy sobie taki przegląd listopadowy, co warto obejrzeć i do czego Państwo chętnie powracają. Ja jestem zwolennikiem filmów Hitchcocka. Jestem zwolennikiem takich filmów, ale no, żeby nie straszyć i nie stresować widzów, zwłaszcza młodych, bo to jest listopad, wiadomo, że kojarzy się ze świętem zmarłym, to ja bym proponował obejrzeć jakiś naprawdę dobry, znakomity sprzed lat melodramat, na przykład Przeminęło z wiatrem, do którego bardzo chętnie z żoną i z dzieciakami dorosłymi już wracam. To bardzo miła propozycja. Chyba kilka ekranizacji, z tego co mi się wydaje, było powieści o takim samym tytule, Przeminęło z wiatrem. A Państwa ulubiony film, do którego często powracacie? 2 2 7 3 dzisiaj do 18. Taki temat sobie przewodni obraliśmy. Będzie dzisiaj też przegląd filmów i nowości, i tych, do których z sentymentem powracamy. niestety. Hubert Hurkacz w ćwierćfinale turnieju ATP 1000 w Paryżu przegrywa z Jamesem Duckworthem. No, a miało być zupełnie inaczej. Ale co uciecze, to co się odwlecze, to nie uciecze. Trzymamy kciuki za naszego zawodnika. Mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie zdecydowanie lepiej. Zmieniamy zupełnie temat, proszę Państwa. Dziś zostały wznowione negocjacje ze stroną czeską w sprawie przyszłości kopalni Turów. O tym, dlaczego budzi ona nadzieje i lęki, sprawdzał Piotr Słowiński. Strona polska proponuje Czechom 50 milionów euro na inwestycje proekologiczne, z czego najwięcej dla kraju libereckiego, sąsiadującego z Polską i kierowanego przez Martina Putę. Mamy zagwarantować, że kopalnia nie będzie działać dłużej niż do 2044 roku, a kopalnia bez zgody strony czeskiej nie będzie też już mogła bardziej zbliżyć się do granicy. Pracownicy kopalni Turów, jak Dorota Bojakowska, nie wyobrażają sobie dziś swojego świata bez kopalni. Ja tak prywatnie to w ogóle sobie nie wyobrażam, że może dojść do tego, aby po pierwsze można było zamknąć kopalnię, to w ogóle to się nie może zadziać. Owszem, zgadzam się na przemiany, ale w trybie takim, który da nam szansę na to, abyśmy w tym rejonie znaleźli inny sposób zarabiania środków. Na to potrzeba lat. Dzisiejsze międzyrządowe negocjacje polsko-czeskie to jedno, a proces przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej to drugie. Na ten proces mieszkańcy regionu czekają z nadzieją, mówi burmistrz Bogatyni Wojciech Dobrołowicz. 9 listopada rusza posiedzenie pierwsze w TSUE i wierzymy w to mocno, że jednak organy TSUE wezmą pod uwagę wrażliwość społeczną i nasz głos mieszkańców regionu, a nie potraktują nas tak bezczelnie, tak arogancko, jak zrobiła to pani sędzia, która wydała decyzje, które są niemożliwe do wcielenia w życie, są absurdalne, oderwane od rzeczywistości, a przede wszystkim krzywdzą i godzą w nas, mieszkańców tego regionu. Chodzi o nakaz natychmiastowego wstrzymania wydobycia w Turowie, który nie był wyrokiem, a jedynie zabezpieczeniem w sprawie, by nie pogłębiać ewentualnych negatywnych skutków dla skarżących, czyli dla Czech. Pokładamy nadzieję, że jednak ten spór o Turów zakończy się pozytywnie, a my jeszcze na tym możemy skorzystać na nowych inwestycjach, właśnie na poszukiwaniu nowych inwestorów, na rozwoju tego regionu. W Bogatyni, w Turowie jest takie przeświadczenie, że strona polska zrobiła dużo, by kopalnia i elektrownia nie były uciążliwe dla sąsiadów. Inwestycje były poczynione ogromne. Budowa ekranu przeciwfiltracyjnego, wymiana krążków na tych taśmach, żeby właśnie niwelować hałas zraszacze, żeby nie było zapalenia, nowoczesny, najnowocześniejszy blok energetyczny w elektrowni Turów, więc naprawdę milionowe inwestycje szły właśnie na ochronę środowiska i na budowanie tych dobrych relacji klimatu wokół kopalni elektrowni. Wspólnie z samorządowcami lokalnymi Czech apelujemy o to porozumienie, o dojście do konsensusu, do porozumienia, bo ten spór nikomu nie służy. Przede wszystkim nam, mieszkającym tutaj na pograniczu Polski i Czech. Dolnośląski wicemarszałek Grzegorz Macko dodaje, że negocjacje z Czechami były trudne, a partnerzy nie zawsze się rozumieli. No i nie chodzi tu wcale o różnice językowe. To też nie jest tak, że polska strona ignorowała postulaty Czech, że polska strona w jakikolwiek sposób lekceważyła postulaty, które pojawiały się ze strony czeskiej. No wielokrotnie te rozmowy były prowadzone, jednak no, jeżeli dochodzi do pewnego podbijania stawki w trakcie tych negocjacji, no to w ten sposób polska strona też nie może sobie pozwolić na to, aby spełnić tak naprawdę wszystkie żądania, które czasami wykraczają poza zdrowy rozsądek. Pracownicy kopalni Turów chcą dopracować do 2044 roku, do końca istnienia zasobów węgla w złożu. Jestem za ekologią, segreguję śmieci, mam na domu fotowoltaikę, mam solary. Jednak uważam, że trzeba myśleć zdroworozsądkowo i w sytuacji, kiedy będzie zbyt wysoka temperatura, wydajność fotowoltaiki spada. Jeżeli nie będzie wiatru, nie będzie elektrowni wiatrowych. Spadł śnieg, bo przecież w tym roku, w styczniu była dosyć taka śnieżna zima, może nie tyle ostra, co śnieżna. Fotowoltaika stanęła, tak? Ani grama prądu. A gdzie nasze lodówki, zmywarki, pralki? Przecież my na dzisiaj wypuśćmy nasze dzieci do lasu, to one zginą, bo one nie potrafią bez prądu się obyć, tak? Nie potrafią obsługiwać zwykłej mapy, jeżeli nie mają gogle map. Umówmy się, na dzisiaj społeczeństwo w pewien sposób jest kalekie. Jeżeli nie ma prądu, to ono umiera. Moim zdaniem węgiel jest tak samo potrzebny jak energia odnawialna. Jedno z drugim ma iść w parze,

Co do filmów, to proponuję komedia Dick i Jane, niezły ubaw. Amerykański humor, który kiedyś był dla nas obcy, dzisiaj jest rzeczywistością, kiedy ktoś winduje ostro w górę, jeśli chodzi o pracę, a po chwili może wszystko stracić. Także polecam Dick i Jane, niezły ubaw. Nie lubię poniedziałków, taką komedię fajną. No tak, komedie się dobrze oglądają, ale są także filmy historyczne, do których również Państwa zachęcają. Chciałem polecić serial Wojenne dziewczyny. Tym, którzy jeszcze nie oglądali, naprawdę warto. Odzwierciedla sytuację wojenną i ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę. Ja po prostu przedstawię swój film, to jest Gang Olsena. W związku z tym, że wracam z pracy, zaczynam weekend, to powiem klawo jak cholera. No tak, klawo, klawo. Dwie dwójki, siedem trójek. Państwa ulubiony film? Czekamy na telefon. Z chęcią się dowiemy. Klawo, gdybyśmy mogli użyć takiego określenia, a właściwie go używamy, to śpiewa ona, Adele. Hi, this is Adele and you are listening to my new song Easy on Me. Singiel promuje nowe wydawnictwo Adele. To co będzie w środku? Ach, ciarki przechodzą po plecach. Easy on me.